گرم قبول کنی، گرم قبول کنی، ور برانی از در خویش، نگردم از تو جدا، نگردم از تو جدا، بر فدا کنم سر خویش، نگردم از تو جدا، بر فدا کنم سر خویش. حبیب من آخ، جانم یار آخ، عشق روی تو گفتم که جان برافشانم، به عشق روی تو گفتم که جان برافشانم، دیگر به شرم در افتادم از محقر خویش، دیگر به شرم در افتادم از محقر خویش. Thank you. Tadaniyen bine bazi ger beren cani Sudaniyer ben avazi ger bren cani çenan ki der dile ta yed bireyen vertiş Huda نصیحت بیگان من فت نکنه چرازیم که جفا بینم از ستم گرخیش یارا اگر برابر خیشم به ها گذاری خیال روی تو خیال روی تو نگذاره از برام برخی حدیث صبر من از روی تو همان مثل است که صبر طفل به شیر از کنار مادر خیش یا عزیزم صحبت حافظ در آوری هیهات زهی خیال که من کردم مصور Thank you. پرچه شد محرم دل در حرم یار به ما جاودان که نشنیدم که در این تار